Domnului peste voi toți, fața dar și o să îngeri de oameni, tu dau acum și urmea și veci vecilor. Amin. Slavă ție, Hristos, Dumnezeu, de nădăștea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și curăra și veci vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Glichiere Mărturisitorul, ale Sfintei Mucenițe, Fevronia și a celor din prună cu dânsii, a cărora pomenirilor săvârșim, ale celor întru Sfinți, Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopol, ale Sfinți, Sădrept, Sădumăzări și Părinții Alchim și Ana și Pendole tuturor Sfinților, să ne îngriască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Amin. Pentru mărătate să pâne, pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre nouă. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iubiți credincioși, fiindcă și astăzi ne-am întâlnit cu voia lui Dumnezeu și voia noastră, bineînțeles, întâlnindu-ne în același Dumnezeu și la această frumoasă duminică, să mai comentăm despre Dumnezeu și despre om, ca să cunoaștem mai în profunzime cine suntem, ce este Dumnezeu față de om și ce vrea Dumnezeu de la om. Omul cât trăiește caută să cunoască cât mai mult. După cât este el de pofticios în a cunoaște, alargă mai mult, fiindcă mintea lui este ca un burete continuu însetat. Dar uită un singur lucru, să cunoască ce este mai de preț pentru el. Unii vor să cunoască înțelepciunea și să ajungă cât mai în vârfurile ei. Alții vor să cunoască o meserie în viață și așiderea ca primului să ajungă iarăși în vârful înțelepciunii acelui lucru. Dar din toate acestea care le urmărește și le muncește zi de zi să le cunoască cât mai în profunzime, uită să-L cunoască pe Cel care ne-a zidit, uită să cunoască cel mai de preț lucru pe Dumnezeu. Dumnezeu este supărat pentru faptul că omul nu vrea ca să-L cunoască. Că nu degeaba a spus gustați și vedeți că bun este Domnul. Prorocul David a spus într-un stih foarte scurt, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Deci iată că Dumnezeu este Domnul care a venit întrupat din Fecioara Maria în Vitleemul Iudeii și s-a arătat. Ca să fie om și să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L vadă cu sensibilitatea aceasta trupească, nu a fost vreodată din cauza că Dumnezeu atât de mare este, atât de săvit și de frumos, nu rezistă simțurile omenești să-L vadă. Pe un înger nu-L poate vedea în splendoarea Lui sau să-I audă glasul cântând puțin, îi cedează ființa omului. Deci Dumnezeu a venit și s-a arătat nouă, s-a confundat cu noi, a luat haina trupească din Fecioara Maria ca să trăiască cu noi, să ia asupra sa neputințele noastre. a murit ca noi, noi murim cu dreptate, fiindcă păcatele rup din noi asemenea vântului sau a zăpezilor din prostâncă puternică. Vrem sau nu vrem, dar ne vedem din ce în ce mai slăbănoși, mai încărunțiți, mai brăzdați pe față. Oricât am sta împotriva acestor lucruri, nu le putem opri. Ajungem în căruntețile vieții și ne dăm seama că de fapt am trăit degeaba și am alergat după cele materiale care toate rămân în deșertăciunea lor. Văzându-te atâta de păgubit de cele pentru care ai alergat o viață, parcă ai uitat de osteneală, din noapte făceai zi și invers, îți aduce aminte că mai este și Dumnezeu pe pământ. Acestea fiind zise, să mergem la slăbănogul din pilda de astăzi. Nici el n-a vrut să-l cunoască pe Dumnezeu, nu că era departe sau mintea lui nu l-a ajutat să urce aceste trepte ale filozofiei, nici cum. De vreme ce o mamă, cât de stilat ar fi ea în viață, sau un tată, se coboară la micina copilului și el este ca un prinț, nu-ți grește în graiul străine, are un singur glai, țipă, iar tu-l cunoști de ce țipă. Cu atât mai mult putem să-l înțelegem pe cel ce ne-a zidit că se coboară la mintea fiecăruia, la statutul fiecăruia dintre noi, oricine am fi noi în viață. Acest slăbănog a fost și el un om plin de viață cândva, dar iată că, nepunând preț pe comorile cu care era nobilat de ziditorul său, a început să le piardă. Și primul lucru care l-a pierdut, mișcarea lui, care știind cât de greoaie este. Te mai sprijini într-un băț, dar greu și incomod, tânjești după alergările tale de altă dată. De ce le ia Dumnezeu? Fiindcă noi nu ne-am folosit acea putere spre El, spre a săvârși lucrurile bune. Ne nobilează Dumnezeu cu o vedere aproape perfectă. Nu știm să o folosim și încet, încet o ia. Orice lucru care îl avem în jurul nostru, cât de insensibil este el și nu grăiește, dacă nu-l bagi în seamă, el încet, încet se depărtează de tine, ruginește, putrezește și normal că se depărtează. Așa a fost și acest om. Îl cunoștea pe Dumnezeu, că era iudeu. Dar fiindcă plăcerile trupești l-au întemnițat, i-a întemnițat toată ființa, atunci căutând Dumnezeu spre pământ, dacă tu nu m-ai cunoscut cât ai fost zel, puternic, în plenitudinea facultăților tale, mentale și fizice, atunci poate mă vei cunoaște când îmi voi trage un mic dar din tine. Și l-a imobilizat la pat. Nu i-a dat Dumnezeu peste picioare, cum facem noi să ne răzbunăm. Nu. Ci a luat darul de la el și păcatele l-a izbit și l-a țintuit la pat. Gândiți-vă, frățile voastre, cât de greu era, că nu era bătrân cum este în firescul lucrurilor. Tânja cumplit după zveltețea care o avea cândva. Probabil că bruma de avere care a avut-o a cheltuit-o, ca și în zilele noastre, pe la doctorii de atunci. Că oamenii de atunci, dinaintea acelora de atunci, și acestora de astăzi și care vor fi, sunt aceiași. Dar n-a avut niciun sorț de izbândă, ducându-se la doctor, ducându-se în stânga, în dreapta, în disperarea lui. Dumnezeu care cercetează pe fiecare, orice gânganie nu o uită, s-a oprit în pașii vieții sale pământești și la el, ca să vedeți că i-a grăit pe graiul lui. Nu i-a grăit după lege, nu i-a grăit dogmatic, ci s-a plecat cum vine un medic la un muribund. Îl vede întins în pat, îi zâmbește și împrăște acea căldură și odată cu ea nădejdea, speranța că se va ridica din măcar cât de cât din boală. Așa a făcut și Domnul, s-a dus la el ca un bun. El era Dumnezeu, dar și om desăvârșit. Nu s-a scârbit de el, cum este omul bolnav. S-a dus atâta de bun că i-a pătruns toată ființa lui. I-a dat o odihnă, parcă o mângâiere. Nu știa că este doctor, doctor al celor sufletești. Dar i-a împrăștiat zâmbetul lui și căldura lui, asemenea unei raze de soare într-un ger puternic, împrăștie viață și parcă te dezmorțește. Simțea ceva. Simțea că acesta care a venit la el, el fiind lepădat slăbănogul de către toți prietenii lui de altă dată, parcă este altcineva. Nu este ca ceilalți. Și iată că într-un scurt dialog cu el îi spune: ia spatul tău și umblă. Acest lucru care l-a făcut Domnul în văzul multora care îl urmăreau și sorbeau cu patos cuvintele și îl prețuiau pentru binețea care o împrăștia printre cei bolnavi, amărâți, necăjiți, iată, dragi credincioși, că s-au găsit și oameni care nu erau părtași la bucuria acelui slăbănog și a celorlalți care se bucurau de vindecarea aceluia. Au început să-l condamne pe Domnul, zicând: cine este acesta care spune să-și ia patul, să-l să umble? Și atunci Domnul, cunoscând adâncul pismaș al sufletului lor, le spune: oare nu e în puterea lui Dumnezeu să ierte păcatele omului? Că vindecarea vine în a ierta. Păcatele l-au țintuit la pat. Dumnezeu i-a șters această pricină a imobilizării lui, a pierderii puterilor din picioarele lui și iată că iertându-l i-a redat ceea ce a pierdut prin neglijența minții sale. Acest slăbănoc, dragi credincioși, l-a cunoscut pe Dumnezeu tocmai în momentul crucial al neputinței lui. Probabil mult s-a zbătut ca să meargă, dar n-a putut și nu era în puterea omului. Dar iată că venind Domnul, l-a vindecat, pricină pentru care nu s-a mai lepădat niciodată de Domnul. Cât de frumos l-a cunoscut pe Dumnezeu! Noi suntem sănătoși, auzim bine, vedem, umblăm, înțelegem, știm să citim, dar motivăm atâta de simplu și meschin totodată. N-am timp, Doamne! Te așteaptă Sfinții să te uiți pe o pagină să vezi cum l-au cunoscut pe Dumnezeu și cât de frumos au trăit și au murit. Știi, Sfinte, n-am timp. Sfânta Fevronia, a cărei pomenire o să vârșim astăzi, era de o frumusețe cutremurătoare. S-a dus în strălucirea curăției ei într-o mănăstire. Căutând împăratul, o fată strălucită ca să o ia de soție, numai vrăjmașul l-a dus cu mintea acolo ca o zi de ea. Trebuia să vină să-l mărturisească pe Dumnezeu. Și a arătat-o în fața lumii de atunci și până în zilele noastre cât de frumos și-a purtat noblețea, frumusețe cu care era înzestrată de Dumnezeu. Nu s-a cucerit când a auzit că va fi împărăteasă doar să lepede haina de mănăstire și cinul călugăresc, ci din contra s-a înconjurat cu armura credinței, umilită, bătută până la sânge. Nu mai poți să-l numești om pe acel ighemon, mai rău decât un monstru. Nu s-a rușinat nici de tinerețele ei, nici de inocența ei, ca și cum ai bate un copil nevinovat până-l omor. Atât de tirani erau, dar cu câtă bărbăție și demnitate, iată că și-a apărat darurile cu care a înnobilat-o Dumnezeu. Și pentru acest fapt și Dumnezeu i-a dat cununa nevestejită, de unde nu se mai poate nici fura, nici timpul n-o ruginește, și o declasează cununa Sfintei Mucenițe, care este una dintre cele mai strălucite cununi pe care le poate lua omul vreodată trăind pe pământ de la Dumnezeu. Mă voi referi, iubiți credincioși, ca să îndrituim cuvântul de astăzi, să cunoaștem și mai bine pe Domnul, la o mică pildă care a fost în antichitate. Un saracin care era fiul unui prinț mahomedan trecea în drumul lui cu o caravană de cămile. Că așa se purtau atunci negustorii, mărfurile. Și fiindcă era spre seară, a ajuns într-un sat, la o biserică și a zis pentru noapte să ducă cămilele în biserică. El n-avea nicio prețuire pentru biserica lui Dumnezeu. Avea putere, că avea soldați cu el, nimeni nu-i putea sta în față, să facă din biserică grajdi. Și așa a făcut. Creștinii s-au umilit cumplit de mult, dar au strigat către Dumnezeu, a șișderea și preotul. Și a slobozit Dumnezeu că peste noapte toate orătănile, toate animalele, cămilele au pierit. Când a auzit saracinul, așa s-a mâniat, a scos sabia și auzind că este cineva la Sfântul Altar, a vrut să-l omoare. Dar în momentul când s-a uitat la preot, când făcea Sfânta Proscomidie, se pregătea pentru Sfânta Liturghie, a văzut cum a luat un prunc și l-a junghiat și l-a împărțit pe Sfântul Tis. Mânia i-a fost și mai mare, dar nu mai era o mânie ca să îl mai taie pe preot. Era mânia că după ce a omorât cămilele, nu i le-a omorât nimeni, le-a omorât Dumnezeu, dar condamna pe preot că și omoară un copil. Și a tăcut, a stat în biserică până a terminat preotul Sfânta Liturghie. Și a spus și l-a mustrat pe preot, tu ești și criminal, că mi-ai omorât cămilele și văd că ai omorât și un copil. Dar preotul, plin de Duhul Sfânt, și-a dat seama că lui s-a descoperit taina Sfintei Liturghii. S-a mirat de ceea ce spune saracinul, acel islamic, și într-adevăr i-a tâlcuit și i-a spus, eu n-am fost vrednic vreodată să văd ceea ce fac la Sfânta Proscomidie și la Sfânta Liturghie. Știu că așa este, dar încât că ție ți-a descoperit Dumnezeu, eu îți voi tâlcui ceea ce înseamnă Sfânta Liturghie. Din momentul acela, fiara din el a început parcă să se domesticească, a cerut botezul. L-a botezat și în momentul acela i-a căzut de pe ochii minții lui ca niște solzi, cum i-a căzut Sfântul Apostol Pavel, și cunoscându-l pe Dumnezeu, nu numai că s-a rămas un creștin și un monah, desăvârșit. Nu era mulțumit cu atâta, a vrut să-L cunoască pe Dumnezeu mai în profunzime și a spus: Părinte, pot să fac mai mult pentru Dumnezeu ceva? Singurul lucru pe care îl poate face omul și supremul din lucrurile lui, să moară pentru Hristos. Și ce trebuie să fac? Mă gândesc să te duci acasă la tine și să-L mărturisești pe Hristos la ai tăi. Așa a făcut. Tatălui nu mai știa de pruncul, de băiatul lui, și îl iubea mult tare și l-aștepta. Dar când s-a înfățișat acum în fața împăratului și i-a spus că eu sunt creștin, eu sunt fiul tău, acela s-a întors din tată iubitor într-un spir și l-a și omorât pentru Hristos. Iată cum un păgân l-a cunoscut pe Hristosul cel adevărat și nu numai că i s-a închinat și s-a botezat și a fost un creștin desăvârșit, a și murit pentru el, dragi credincioși. În timpurile antice era un evreu sticlar și avea acasă în meseria lui cuptor și făcea fel de fel de obiecte de sticlă. Copiii care sunt plini de inocență se joacă unul cu altul, ei nu ajung în discuții că tu ești evreu, tu ești islamic sau tu ești creștin. Ei au legea lor și se joacă. Așa a fost, iubiți credincioși, că odată niște prieteni de-ai lui merg la biserică, fiind creștini. Și ducându-se copiii să se împărtășească, și acel prunc de evreu s-a strecurat printre ceilalți și s-a dus și s-a împărtășit și el. El așa de extaziat era, de bucuros că s-a împărtășit, în nevinovăția lui se duce acasă și îi spune tatălui lui: Tată, spun ceva, am avut o bucurie mare astăzi. Ce-i, dragul meu? M-am dus astăzi cu cutare și cutare, își declinau prietenii lui, m-am dus la biserica creștină și m-am împărtășit. A făcut o criză de furie și nu a mai cercetat și a luat copilul și l-a băgat în foc. L-a izbit direct în cuptorul de sticlă, socotind că fapta care a făcut-o, că a trecut la creștinism, dar copilul nevinovat fiind, merită focul, moartea. Mama, grijulie, și știți ce înseamnă asta, l-a căutat nebună ca o leoaică pe copil, nu l-a găsit. 3 zile și 3 nopți a tot plâns și a dat veste în tot ținutul că i-a dispărut copilul. Bărbatul nu spunea nimica, dar când Dumnezeu a decis că ea este stoarsă de putere și nu mai are nicio nădejde, atunci a venit în sufletul ei și i-a dat în minte să deschide ușa la cuptor. Când s-a uitat, copilul era viu. S-a cutremurat, a scos copilul de acolo și era bucuros copilul. Zice: dragul meu, dar cum ai stat tu acolo? Am avut un alt copil care a stat cu mine și a venit o doamnă și nu m-a ars focul. Dar cine te-a dus pe tine acolo? Și a spus ce a făcut tatăl său. Au ajuns aceste lucruri la împărat, împăratul creștin, împăratul Bizanțului, și l-a judecat. Prima dată i-a dat o alternativă. Fapta care ai făcut-o meriți moartea, dar dacă te vei creștina, după legile creștine, vom fi blânzi și nu vei merita moartea. Copilul era viu. Dragi credincioși, atât de întărit a fost în iudaismul lui, a preferat ștrangul, execuția, decât să se boteze, să treacă la creștinism. Mama altfel a lucrat. A văzut minunea, s-a întors la creștinism, s-a botezat împreună cu copilul. Iar copilul, fiindcă a făcut Dumnezeu așa minune cu el, a ajuns un mare bărbat mărturisitor al lui Hristos. Nor de mărturii găsim în viețile sfinților și nu de demult apuse. Se întâmplă lucruri minunate și printre noi, dragi credincioși. Dar iată cât de absent suntem în a-L cunoaște și în a-L accepta pe Bunul, pe Marele și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Oare trebuie să ne ajungă trupul nostru în slăbănogire ca acesta din pilda de astăzi? Oare trebuie să facă Dumnezeu minuni cu noi ca să credem în El? Dumnezeu nu este al bătăii, cum am spus și în alte dări. Dumnezeu este al milei, al blândeței, a tot ce este mai frumos. Cunoaște-mă nu din toiag, cunoaște-mă din cuvânt. Dar dacă nu vrem, bâta, dragi credincioși, este numai animalelor și nu întotdeauna sunt animale care înțeleg din cuvânt. Singura vietate care este zidită de Dumnezeu, nu că a croit-o Dumnezeu așa, ci are libertatea de a vrea sau nu vrea, este omul. Și tocmai înnobilată cu cea mai mare noblețe, chip și asemănarea lui Dumnezeu, noblețe după care tânjesc toate cele din jurul nostru și marea demnitate că suntem moștenitori a celui ce ne-a zidit și a murit pentru noi. Mă bucur enorm de mult că Dumnezeu a mijlocit să aveți această oază de credință, acest izvor, în ținutul acesta atât de depărtat. Credința, iată, dragi credincioși, a unora dintre frăților voastre l-a adus pe Dumnezeu și a binecuvântat locul și s-a făcut aici așa de frumușică biserică pe măsura locului a credinței și nădăjdind că se va termina. Îi știu istoria de când era iarbă verde. Și cred că nu greșesc spunându-vă chiar o întâmplare care a fost vie, nu citită. În ziua când a auzit preotul de pe stilul nou că cei o mână de oameni care sunt aici și țin dreapta credință fac biserica aici, acela așa s-a exprimat. Eu am auzit de la oamenii locului, numai dacă voi muri eu, vor face stilul vechi biserica aici. Noi aveam actele tot, legal eram după forurile țării și a locului, dar fiindcă n-am avut timp ca să venim să punem piatra aici și să începem lucrul, într-o zi de vară, nu mai știu când, am venit cu un părinte și am început să măsurăm locul aici, acum să încadrăm biserica. Tocmai când măsuram, aud clopotele în sat. Și când am întrebat pe proprietara locului, dar de ce s-aud clopotele? E vreo sărbătoare? Nu, a murit preotul. Lucru adevărat, dragi credincioși, și știți că sunteți de-ai locului. Știți că a murit, l-ați cunoscut. A făcut infarct seara. Noi nu am venit aici ca așteptându-i moartea, nici nu ne-a interesat. Am auzit pe urmă contractul care l-a făcut el cu Dumnezeu. Dumnezeu nu se cucerește la om. Dar dacă tu ți-ai pus hotarul acela, ăsta-i jurământul tău cu Dumnezeu, cu cel ce te-a zidit. Nu ne-am dus noi să-i dăm în cap. Cel ce m-a zidit, v-a zidit, l-a zidit și ne-a dat viață, El judecă altfel. Iată, oare asta nu este o minune, dragi credincioși? Iată, lucrurile greu s-au făcut, dar s-au făcut, nu s-au risipit. Cinste celor care au muncit aici, cinste celor care s-au ostenit pentru locașul lui Dumnezeu să-și stoarcă o brumă din buzunar, că toate se fac cu greutate, dar dacă nu trăiești ceea ce faci, nici nu se zidește. Așadar, iată că tot ce trăiești în profunzimea ființei tale și cunoști și se zidește și te și mulțumește. Dragi credincioși, l-am cunoscut fiecare din noi pe Marele Dumnezeu, pe Ziditorul nostru. Dar dacă l-am cunoscut, nu mai avem nevoie nici de minuni, nici de alte cuvinte, cred că merită să-L păzim, merită să nu-L pierdem niciodată, că El niciodată nu ne uită din ochi. Ne urmărește tot timpul, nu ca securistul, nu ca o țapță din aia bârfuitoare. El ne urmărește, cum vă urmăriți copiii să nu îi se întâmple ceva rău. Dar dacă noi umblăm pe cărări străine și nu vrem să-L cunoaștem și să facem o prietenie cu Domnul nostru Iisus Hristos, atunci și El cândva ne va lăsa în slăbănogirea vieții noastre mentale. Dragi credincioși, fiindcă hramul locului este al Sfântului Gheorghe, un alt bărbat care a știut cum să trăiască și să-L mărturisească pe Dumnezeu, îl cer în rugăciune să fie mărturisitor în ceasul judecății, că pentru Sfinția sa Marele Mucenic s-a făcut aici și pentru Dumnezeu, căruia îi dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.